Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim kendisine misafir olarak gelen meleklere, "Acaba sizin asıl önemli işiniz nedir ey elçiler?" dedi. Onlar, "Gerçekten biz günahkar bir kavim olan Lut kavmine gönderildik. Onların üzerine çamurdan pişirilmiş sert taşlar yağdıracağız. O taşlardan her birinin haddi aşanlardan kime isabet edeceği Rabbin katında işaretlenmiştir," dediler. Nihayet biz müminlerden orada bulunan kimseleri çıkardık. Fakat biz orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimseyi de bulamadık. Biz orada acı bir azaptan korkan kimseler için bir ibret nişanesi bıraktık. Musa'nın kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu apaçık bir delille Firavun'a göndermiştik. Firavunsa ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, onun hakkında bir sihirbazdır ya da bir delidir demişti. Nihayet biz onu ve ordularını yakalayıp hepsini denize attık. Firavunsa o sırada inadından dolayı pişmanlık duyarak kendi kendini kınıyordu. Ad kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani biz onların üzerine köklerini kesecek bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerine uğradığı her şeyi mutlaka kül gibi dağıtıyordu. Semud kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani onlara belirli bir süreye kadar dünyadan yararlanıp geçinin denmişti. Onlarsa Rablerinin emrine karşı büyüklük tasladılar. Bunun üzerine kendilerini bakıp dururlarken yıldırım yakalayıp çarptı. Artık onlar ne ayağa kalkabildiler ne de yardım gördüler. Daha önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavimdiler. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz ki biz onu genişletmekteyiz. Yeryüzünü de biz döşedik. Bakın biz onu ne güzel döşüyoruz. Biz her şeyi çift yarattık. Umulur ki iyice düşünürsünüz. Ey Muhammed, de ki, öyleyse Allah'a koşun. Gerçekten ben size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir ilah edinip ona ortak koşmayın. Gerçekten ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Böylece onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber gelince, onun hakkında da mutlaka bir sihirbazdır veya bir delidir dediler. Onlar birbirlerine bunu mu tavsiye ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir. Ey Muhammed! Sen onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz ki rızık veren o sağlam kuvvet sahibi olan Allah'tır. Şüphesiz ki zulmedenlerin geçmiş arkadaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Ama şimdi onu acele istemesinler. Kendilerine vaat edilen günlerinde uğrayacakları azaptan dolayı vay inkar edenlerin haline. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur dağına, neşredilmiş kağıtlar üzerine satır satır yazılmış kitaba, meleklerin ziyaretgahı olan Beyt-i Mamur'a, tavan gibi yükseltilmiş göğe, kabarıp dolan denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gelecektir. Ona engel olacak bir kuvvet yoktur. O gün gök sarsılıp çalkalanır, dağlar yerlerinden oynayıp yürür. O gün peygamberleri yalanlayıp, daldıkları batakta oyalanıp duranların vay haline. O gün onlar itile kakıla cehennem ateşine atılırlar. Onlara şöyle denir, işte yalanlamakta olduğunuz ateş budur. Bu da mı büyüdür, yoksa siz mi görmüyorsunuz? Girin oraya, ister dayanın, ister dayanmayın. Sizin için ikisi de birdir. Siz ancak yaptığınız şeylerin karşılığını göreceksiniz. Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar cennet bahçelerinde ve nimetler içindedirler. Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle safa sürmektedirler. Rableri de onları cehennem azabından korumuştur. Onlara, yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyip için denir. Onlar sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanmaktadırlar. Biz onları iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz. İman edenlere ve zürriyetleri de imanda kendilerine tabi olanlara gelince, biz cennette onların zürriyetlerini kendilerine katarız ve onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kendi kazandığının karşılığını görür. Onlara cennette canlarının çektiği meyveleri ve etleri bol bol veririz. Onlar orada birbirlerinden bir kadeh alıp verirler ki, onda bir saçmalama ve günaha sokma yoktur. Onların etrafında sanki sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz, kendilerine ait hizmetçiler dolaşır. Onlar birbirlerine dönüp sorarlar ve derler ki, gerçekten biz bundan önce ailelerimiz içerisinde sonumuzdan korkuyorduk. Şimdi Allah bize ihsan etti ve bizi iliklere kadar işleyen cehennem azabından korudu. Bundan önce biz mutlaka ona ibadet ediyorduk. Şüphesiz ki o büyük bir lütuf sahibidir, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed! Sen öğüt verip hatırlat. Rabbinin nimeti sayesinde sen bir kâhin ve bir deli değilsin. Yoksa onlar senin için, o bir şairdir. Onun zamanın felaketlerine çarpılmasını bekliyoruz mu diyorlar. Sen de ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bakalım hangimiz felaketlere çarpılacak? Yoksa onlara bunu akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midirler? Yoksa onlar, bu Kur'an'ı Muhammed kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler. Eğer onlar doğru sözlü kimselerse, o Kur'an gibi bir söz getirsinler. Yoksa onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratanlar kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bir bilgiyle inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye hakim olan onlar mıdır? Yoksa onların bir merdivenleri var da onun üstünden mi ilahi vahyi dinliyorlar? O halde dinleyenleri açık bir delil getirsinler. Yoksa kızlar Allah'ın da oğullar sizin mi? Yahut sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da onlar borçtan dolayı ağır bir yükün altına mı girmişlerdir? Veya gaybın bilgisi onların yanında da bunu onlar mı yazıyorlar? Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Oysa inkar edenler tuzağa kendileri düşeceklerdir. Eğer onlar gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile, bu üst üste yığılmış bir buluttur derler. Artık sen onları çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar kendi hallerine bırak. O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecek ve onlara yardım da edilmeyecektir. Şüphesiz ki zulmedenler için bundan önce de bir azap vardı. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Ey Muhammed! Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim gözetimimiz altındasın. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında akşam ve yatsı namazlarını kılarak, yıldızların batışından sonra da sabah namazını kılarak onu tesbih et. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza yemin olsun ki, arkadaşınız Muhammed doğru yoldan sapmadı ve azmadı. O kendi arzu ve hevasından konuşmaz. Onun söyledikleri ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Ona çok kuvvetli ve üstün bir akla sahip olan Cebrail vahyetti. O hemen asıl şekline girip doğruldu. O en yüksek ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve aşağı sarktı. Araları iki yay arası kadar veya daha da yakın oldu. Muhammed'in gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Ey kafirler! Şimdi siz onunla gördüğü şey hakkında tartışmaya mı giriyorsunuz? Andolsun ki Muhammed onu asıl şekliyle bir defada Sidre-i Münteha'nın yanında gördü ki, barınılacak cennet onun yanındadır. O zaman sidreyi bürüyen bürümüştü. Muhammed'in gözü ondan kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin en büyük delillerinden bir kısmını gördü. Ey inkarcılar! Gördünüz mü Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncü put olan Menat'ı? Ne güçleri var? Erkekler sizin de, kızlar Allah'ın mı? Öyleyse bu haksız bir taksimdir. O putlar ancak babalarınızın ve sizin taktığınız bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onları destekleyen hiçbir delil indirmemiştir. Kafirler ancak zanna ve nefislerinin arzu ettiği şeye tabi oluyorlar. Oysa andolsun ki Rablerinden kendilerine doğru yolu gösterecek rehber gelmiştir. Yoksa her umduğu şey insanın mı olacak? Ahirette, dünyada yalnız Allah'ındır. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve hoşnut olduğu kimseler için şefaat izni vermedikçe, onların şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Gerçekten ahirete iman etmeyenler, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar. Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Zan ise gerçekten hiçbir şey ifade etmez. Ey Muhammed! Sen bizim zikrimizden yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere aldırma. İşte onların ilimden ulaşabildikleri seviye budur. Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de daha iyi bilir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sonunda o kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandıracak, iyilik yapanları da daha iyisiyle mükafatlandıracaktır. O iyilik yapan kimseler, ufak tefek kusurlar hariç, günahın büyüklerinden ve çirkin davranışlardan kaçınırlar. Şüphesiz ki Rabbinin bağışlaması geniştir. O sizi topraktan yarattığı zaman da, analarınızın karınlarında cenin halinde bulunduğunuz zaman da durumunuzu en iyi şekilde bilir. O halde kendi nefislerinizi temize çıkarmayın. O kötülükten sakınan kimseleri daha iyi bilir. Hak'tan yüz çevireni ve malından az bir şey verip sonra vermemekte direneni gördün mü? Gaybın bilgisi onun yanında da gerçeği o mu görüyor? Yoksa Musa'nın ve sözünü yerine getiren İbrahim'in kitaplarındaki şey kendisine haber verilmedi mi? Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. İnsan için kendi çalıştığından başka bir şey yoktur. Onun çalışması da yakında mutlaka görülecektir. Sonra da ona en üstün karşılık verilecektir. Şüphesiz ki son dönüş Rabbinedir. Gerçekten güldüren de ağlatan da O'dur. Şüphesiz ki öldüren de dirilten de O'dur. Doğrusu ana rahmine dökülen bir damla sudan erkek ve dişi iki çifti O yaratmıştır. Gerçekten ölümden sonra tekrar diriltmek de yalnız O'na aittir. Şüphesiz ki zengin eden de varlıklı kılan da O'dur. Doğrusu Huza'a kabilesinin taptığı Şi'ra yıldızının Rabbi de O'dur. Şüphesiz ki ilk Ağat kavmini ve Semud kavmini O helak etmiş, onları geri bırakmamıştır. Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın kimselerdi. O Lut kavminin altı üstüne gelen beldelerini de yere batırmıştır. Ey insan! Artık Rabbinin hangi nimetinden şüphe ediyorsun? Bu peygamber de ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Yaklaşmakta olan kıyamet yaklaşmıştır. Onu Allah'tan başka açıklayacak olan yoktur. Şimdi siz bu Kur'an sözüne mi şaşıyorsunuz? Alayla gülüyorsunuz da halinize ağlamıyorsunuz. Oysa siz gaflet içinde oyalanıyorsunuz. Artık Allah'a secde edin ve O'na kulluk edin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görürlerse yüz çevirirler ve bu sürüp gelen bir büyüdür derler. Onlar peygamberi yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Ama her işin karar kılacağı bir sonucu vardır. Andolsun ki onlara kendilerini inkardan alıkoyacak haberler gelmiştir. Bu haberlerin her biri tam bir hikmettir. Fakat kâfirlere uyarılar fayda vermiyor. Ey Muhammed! O halde onlardan yüz çevir. O gün davetçi olan İsrafil, onları görülmemiş, tanınmamış bir şeye, kıyamet gününün hesabına çağırır. Onlar sanki gözleri dehşetten baygın düşmüş bir halde, etrafa yayılmış çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. Kendilerini çağırana doğru koşarlar. Kâfirler, bu zor bir gündür derler. Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuz Nuh'u yalancı saydılar ve o bir delidir dediler. Nuh davasından vazgeçmeye zorlandı. Bunun üzerine Nuh, ben mağlup düştüm, bana yardım et diye Rabbine yalvardı. Biz de şiddetle boşalan bir yağmurla göğün kapılarını açtık. Yerden de kaynaklar fışkırttık. Böylece iki su takdir edilmiş olan bir iş üzerinde birleşti. Biz Nuh'u tahtalardan yapılmış ve çivilerle birbirine çakılmış gemi üzerinde taşıdık. İnkar edilmiş olan Nuh'a bir mükafat olarak verdiğimiz o gemi, bizim gözetimimiz altında akıp gidiyordu. Andolsun ki biz onu bir ibret olarak bıraktık. Fakat öğüt ve ibret alan var mı? Benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu? Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı? Ad kavmi de peygamberlerini yalanladılar. Fakat benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu? Gerçekten biz onların üzerine kendileri için uğursuzluğu devam eden bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. O rüzgar insanları sanki kökünden sökülmüş bir hurma kütüğü gibi koparıp atıyordu. Benim azabım ve tehdidim nasıl oldu? Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı? Semud kavmi de kendilerini Allah'ın azabına karşı uyaran peygamberleri yalanladılar. Onlar, biz içimizden bir insana mı tabi olacağız? O takdirde biz gerçekten bir sapıklık ve delilik içinde bulunuruz. Kitap aramızdan ona mı verilmiş? Hayır, o küstah bir yalancıdır dediler. Biz Salih'e dedik ki, onlar yarın kıyamette kimin küstah, yalancı olduğunu bilecekler. Gerçekten biz onları imtihan için dişi bir deve göndereceğiz. Sen onları gözetle ve sabret. Ey Salih! Suyun deveyle onların arasında taksim edilmiş olduğunu kendilerine haber ver. Herkes kendi su sırasında hazır bulunsun. Fakat onlar bir arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcını alarak deveyi kesti. Ama bak, benim azabım ve tehdidim nasıl oldu? Gerçekten biz onların üzerine korkunç bir gürültü gönderdik de, onlar davar ağalındaki kurumuş ot gibi oldular. Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı? Lut kavmi de kendilerini uyaran peygamberleri yalanladılar. Gerçekten biz onların üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Ancak Lut'un ailesi hariç. Biz onları tarafımızdan bir nimet olarak seher vaktinde kurtardık. İşte biz şükreden kimseleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyarmıştı. Fakat onlar uyarıları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. Andolsun ki onlar Lut'un misafiri olan insan şekline girmiş meleklere bile tecavüz etmeye kalkıştılar. Biz de onların gözlerini kör ettik ve şimdi tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik. Andolsun ki sabahleyin erkenden onları kararlı bir azap yakalayıverdi. Onlara tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik. Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı? Andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar gelmişti. onlar bizim ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Biz de onları çok güçlü ve kuvvetli bir şekilde yakaladık. Ey Mekke müşrikleri! Sizin inkarcılarınız onlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş belgesi mi vardır ki azaba uğramayacaksınız? Ey Muhammed! Yoksa onlar biz yardımlaşan bir topluluğuz mu diyorlar? Onların topluluğu yakında hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Onlara asıl vaat edilen azap kıyamet günüdür. O günün azabı daha korkunç ve daha acıdır. Doğrusu günahkarlar bir sapıklık ve delilik içindedirler. Yüzüstü ateşe sürüldükleri gün onlara tadın cehennemin dokunuşunu denir. Şüphesiz ki biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Bizim buyruğumuz ancak bir göz kırpması kadar kolay ve süratli olan tek bir emirdir. Andolsun ki biz sizin benzerlerinizi helak ettik. Hala düşünüp öğüt alan yok mu? Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük ve büyük hepsi de satır satır yazılmıştır. Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar cennet bahçelerinde ve ırmak kenarlarındadırlar. Onlar sonsuz kudret sahibi bir hükümdarın huzurunda hoşnut olacakları bir makamdadırlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı ve ona konuşup güzelce anlatmayı öğretti. Güneş de ay da bir hesaba göre hareket eder. Bitkiler ve ağaçlar da Allah'a secde ederler. Allah göğü yükseltti ve ölçüyü ortaya koydu. Ölçüde aşırı gidip dengeyi bozmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeryüzünü de canlı varlıklar için döşeyip ortaya koydu. Orada çeşitli meyveler, salkımlı hurma ağaçları, kabuklu taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır. O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Allah İnsanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yaratmıştır. Cinleri de ateşin dumansız bir alevinden yaratmıştır. O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? O, yaz ve kış mevsimlerine göre değişen iki doğunun Rabbi ve iki batının da Rabbidir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Allah, İki denizi salıverdi. Onlar birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmıyorlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? O denizlerin ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Denizde dağlar gibi yükselip seyreden gemiler de onundur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Yeryüzünde bulunan herkes yok olacaktır. Ancak yüce ve ikram sahibi olan Rabbinin varlığı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunan kimseler her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir iştedir. Kainata hükmetmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Ey insanlar ve cinler, yakında sizin de hesabınızı göreceğiz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Ey cinler ve insanlar topluluğu, göklerin ve yerin çevrelerini aşıp geçebilirseniz geçin, ama büyük bir güç olmadıkça geçemezsiniz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Ey insanlar ve cinler, sizin üzerinize ateşten bir alev ve kıpkızıl bir duman gönderilir de ondan kurtulamazsınız. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Gök yarılıp da gül gibi kızardığı ve yağ gibi eridiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? İşte o gün artık insanlara da cinlere de günahları sorulmayacaktır. Çünkü Allah hepsini bilmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Günahkarlar simalarından tanınacak, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanacaklardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? İşte günahkarların yalanladıkları cehennem budur. Onlar cehennem ateşiyle kaynar bir su arasında dolaşır dururlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Rabbinin huzuruna çıkıp duracağından korkan kimse için de iki cennet vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Bu iki cennette çeşitli ağaçlarla, meyvelerle doludur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Bu iki cennette de akıp giden iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Bu iki cennette her çeşit meyveden iki çift vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Onlar orada örtüleri parlak atlastan olan yataklara yaslanırlar. Her iki cennetin meyveleri de elle toplanacak kadar onlara yakındır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? O cennetlerde gözlerini yalnızca eşlerine çevirmiş, eşlerinden önce kendilerine hiçbir insanın ve cinnin dokunmadığı hanımlar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? O hanımlar sanki birer yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? İyiliğin mükafatı ancak iyiliktir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? O cennetlerin ikisi de koyu yeşildir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Her ikisinde de durmadan fışkıran iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Her iki cennette de çeşitli meyveler, hurmalıklar ve nar ağaçları vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? O cennetlerde iyi huylu güzel kadınlar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Onlar çadırlar içinde gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş olan iri gözlü hurilerdir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Onlara kendilerinden önce hiçbir insan ve cin dokunmamıştır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Cennetlikler orada yeşil yastıklara ve son derece güzel işlenmiş döşeklere yaslanırlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Büyük ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet koptuğu zaman hiç kimse onun gerçekleşmesini yalan sayamayacaktır. O kimini alçaltacak, kimini de yükseltecektir. Yer şiddetle sarsıldığı ve dağlar parça parça olup toz duman haline geldiği zaman siz üç sınıf olacaksınız. Birincisi, amel defterleri sağdan verilenlerdir. Ne mutlu amel defterleri sağdan verilenlere. İkincisi, amel defterleri soldan verilenlerdir. Ne yazık amel defterleri soldan verilenlere. Üçüncüsü de, iman ve amelde öne geçenlerdir. Onlar ahirette de öndedirler. İşte onlar, Allah'a en yakın olanlardır. Onlar nimetlerle dolu cennetlerdedirler. Onların çoğu öncekilerden, birazı da sonrakilerdendir. Onlar mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine karşılıklı olarak oturup yaslanırlar. Onların etrafında ölümsüz gençler, cennet pınarından doldurulmuş sürahiler, ibrikler ve kadehler dolaştırırlar. Onlar bundan ne baş ağrısı duyarlar ne de sarhoş olurlar. Orada kendileri için beğendikleri meyveler ve canlarının çektiği kuş etleri vardır. Orada ayrıca yaptıklarının karşılığı olarak selefteki inciler gibi iri ve siyah gözlü huriler de vardır. Onlar orada boş ve günaha sokacak bir söz işitmezler. Yalnız selama karşılık selam sözü işitirler. Amel defterleri sağdan verilenler var ya, ne mutlu o amel defterleri sağdan verilenlere. Meyveleri üst üste dizilmiş muz ağaçları arasında, uzayıp yayılmış gölgeler altında, çağlayıp akan sular kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. Biz cennetteki hurileri amel defterleri sağdan verilenler için yeniden yarattık. Onları bakire, eşlerine düşkün ve aynı yaşta kıldık. Amel defterleri sağdan verilenlerin bir kısmı öncekilerden, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defterleri soldan verilenlere gelince, ne yazık o amel defterleri soldan verilenlere. Onlar içlerine işleyen bir ateş ve kaynar bir su içindedirler. Serinliği ve faydası olmayan kapkara bir dumanın gölgesi altındadırlar. Çünkü onlar bundan önce bolluk içinde şımarmışlardı. Büyük günah işlemekte ısrar ediyorlardı. Onlar, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar diriltileceğiz? Önceden gelip geçmiş olan babalarımız da mı diriltilecekler diyorlardı. Ey Muhammed! De ki, öncekilerde, sonrakilerde, bilinen bir günün belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır. Sonra siz, ey doğru yoldan sapanlar ve gerçekleri yalan sayanlar, siz mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üzerine de kaynar su içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte hesap ve ceza gününde onların ağırlanışı budur. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Ne dersiniz? Rahimlere akıttığınız meni nedir? Siz mi onu insan olarak yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan biz miyiz? Ölümü sizin aranızda biz takdir ettik. Sizin yerinize benzerlerinizi getirmemiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmamız hususunda biz önüne geçilip engellenecek olanlar da değiliz. Andolsun ki siz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi? Ne dersiniz? Ektiğiniz şeyleri siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Eğer biz dileseydik, onu daha olgunlaşmadan çerçöp haline getirirdik de şaşar kalırdınız. Doğrusu biz çok zarara uğradık. Hatta büsbütün mahrum kaldık derdiniz. Ne dersiniz? İçtiğiniz suyu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? İsteseydik biz onu acı ve tuzlu yapardık. Hala şükretmeyecek misiniz? Ne dersiniz? Tutuşturduğunuz ateşin ağacını siz mi var ettiniz, yoksa onu var eden biz miyiz? Biz o ateşi cehenneme hatırlatan bir ibret ve yolcular için bir menfaat kaynağı kıldık. O halde yüce Rabbini adıyla tesbih et. Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz bu büyük bir yemindir. O elbette korunmuş bir kitapta yazılı olan şerefli bir Kur'an'dır. Ona ancak temiz olanlar dokunabilir. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü küçümsüyor ve rızkınıza karşı şükrünüzü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? Can boğaza gelip dayandığında siz o zaman bakar durursunuz. O zaman biz can çekişene sizden daha yakınız ama siz göremezsiniz. Eğer siz kıyamet günü cezalandırılmayacaksanız ve iddianızda doğru sözlü kimselerseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirsenize. Eğer ölen kimse Allah'ın rahmetine yakın olanlardansa, ona rahatlık, güzel bir rızık ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defterleri sağdan verilenlerdense, ona amel defterleri sağdan verilenlerden sana selam olsun denir. Eğer gerçekleri yalanlayan sapıklardansa, onun içinde kaynar sudan bir ağırlanma ve cehenneme atılma vardır. İşte kesin olan gerçek budur. O halde Yüce Rabbini adıyla tesbih et. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. O diriltir ve öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O her şeyden önce vardır. Her şey yok olduktan sonra kalacak olan O'dur. Varlığı delilleriyle apaçıktır. Zatının mahiyeti gizlidir. O her şeyi hakkıyla bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmeden O'dur. O yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Bütün işlerde yalnız Allah'a döndürülür. Allah geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. O kalplerde bulunana hakkıyla bilir. Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine iman edin. Sizi hakkında tasarruf sahibi kıldığı şeylerden Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip Allah yolunda harcayanlar için büyük bir mükafat vardır. Peygamber sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde size ne oluyor da Allah'a inanmıyorsunuz? Oysa O sizden daha önce kesin söz almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indiren O'dur. Gerçekten Allah size karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin mirası yalnız Allah'a ait olduğu halde size ne oluyor da malınızdan Allah yolunda harcamıyorsunuz? İçinizden Mekke'nin fethinden önce Allah yolunda malını harcayıp savaşanlar başkalarıyla bir değildir. Onların dereceleri sonradan harcayıp savaşanlarınkinden daha büyüktür. Ama Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Kim Allah için güzel bir ödünç verirse, Allah kendisine onun karşılığını kat kat arttırarak verir. Ayrıca onun için güzel bir mükafat vardır. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağ taraflarında koştuğunu görürsün. Melekler onlara, "Bugün sizin müjdeniz, altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir," diyeceklerdir. İşte büyük kurtuluş budur. O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar, iman eden kimselere, "Bizi bekleyin de nurunuzdan istifade edelim," derler. Onlara alay yoluyla, "Siz arkanıza dönün de bir ışık arayın," denecek ve hemen onlarla müminler arasına kapısı olan bir sur çekilecektir. Onun iç tarafında rahmet, dış tarafındaysa azap vardır. Münafıklar müminlere, "Biz sizinle beraber değil miydik?" diye seslenirler. Müminler de, "Evet, beraberdiniz. Fakat siz kendinizi aldattınız. Müminlerin bir felakete uğramasını beklediniz. Dinde şüpheye düştünüz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi oyaladı. Bir de o aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldattı," derler. Ey münafıklar! Artık bugün sizden ve inkar edenlerden kurtuluşunuz için fidye alınmaz. Sizin varacağınız yer cehennemdir. Size yaraşan O'dur. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. İman edenlerin kalplerinin Allah'ın zikri için saygıyla yumuşama ve ondan inen gerçeğe içten bağlanma zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilip de üzerlerinden uzun zaman geçmiş ve kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış fasıklardır. Bilin ki Allah, yeryüzüne ölümünden sonra hayat veriyor. biz size düşünesiniz diye ayetlerimizi açıkça bildirdik. Sadaka veren erkeklere, sadaka veren kadınlara ve Allah için güzel bir ödünç verenlere karşılıkları kat kat arttırılarak verilir. Ayrıca onlar için güzel bir mükafat vardır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında çok doğru olanlarla şehitler gibidirler. Onların hem mükafatları hem de nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlat çoğaltmada bir yarışmadan ibarettir. Bu bir yağmur gibidir ki, bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onu sapsarı bir halde görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise şiddetli bir azap da vardır. Allah'ın bağışlaması ve rızası da vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. Ey insanlar! Rabbiniz tarafından bağışlanmaya, genişliği gökle yerin genişliği gibi olan cennete koşun. O cennet, Allah'a ve peygamberlerine iman eden kimseler için hazırlanmıştır. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük bir lütuf sahibidir. Yeryüzüne ve sizin başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır. Bu kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği şeylere sevinip şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez. Onlar cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim haktan yüz çevirirse bilsin ki Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. Andolsun ki biz peygamberlerimizi apaçık mucizelerle gönderdik. İnsanlar adaleti yerine getirsinler diye onlarla birlikte kitap ve ölçü indirdik. Ayrıca kendisinde büyük bir güç ve insanlar için birçok menfaatler bulunan demiri yarattık. Bu Allah'ın dinine ve peygamberine görmediği halde yardım edecek olan kimseleri ortaya çıkarması içindir. Gerçekten Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür. Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Her ikisinin nesline de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan bir kısmı doğru yolu bulmuştur. Yine onlardan birçokları da yoldan çıkmış fasıklardır. Sonra onların arkasından peygamberlerimizi ard arda gönderdik. Bir de onların arkasından Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ona tabi olanların kalplerine şefkat ve merhamet koyduk. Kendileri de güya Allah'ın rızasını kazanmak için bizim üzerlerine farz kılmadığımız ruhbanlığı icat ettiler. Fakat ona bile gereği gibi riayet etmediler. Biz içlerinden iman eden kimselere mükafatlarını verdik. Ama onlardan birçokları yoldan çıkmış fasıklardır. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve peygamberine inanın ki Allah size rahmetinden iki kat versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur bahşetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Böylece kitap ehli bilsin ki onlar Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde edemezler. Şüphesiz ki bütün lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yüce Allah doğru söylemiştir.